växlat ner. Är det slut med dig, min bil? Ska du aldrig starta mer? Har du stängt förgasans dörr så bensinen inte kan bli förgasad nu som förr, då din motor vackert brann? Stackars dig som hela tiden sakta grättes utav rosten in trots rostskyddsfärg och spray. Och jag minns så väl den dagen då du köptes, hur försäljaren sett en bättre bil, det kan jag lova dig. Sedan log han brett och runt, och han tog min sedelbunt, och han vinkade med den och ropade hej. Välbehag. Jag kan lova inte någon har varit stoltare än jag. Det är 14 år sedan nu, och jag är en idiot, lika värdelös som du. För nu är du bara skrot. Jag som tänkte när jag skulle hit i morse, tänk om bilar har en egen religion, så att du när du kör ur din sista korse kommer åter genom reinkarnation. Och då tror du kan att du blir en Porsche när du formas nästa gång och får fason. Men jag kan lova